رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق سورة صاد مكي سورة بس سورة قمر ومخي بسورة أعرابنا نازل شويره نزول كي أتدير شمده أو ترتيب كيم أتدير شمده ترتیب نزولی او ترتیب مصحفی دوانا یو شان دے زمانہ دا نزول دا نبوت یو لسم یا دو لسم کال لے فپدے کی اتا اتیا اٹسی ایتون دیو پینزر و قوات مخی صورتی صحفات کی دا بہترین خلقو عید ذکر شو چاندیاو ملائکو نبی صورت کی ترقی کئی چاجز کے امتحانات پر آغلو او پر امتحانات کی مبتلا شیو صورت مقصدم دے بیان دا امتحان او ابتلاگانو پر نیکان و خلق باندی انبیاء علیہ السلام باندی صورت پاول کی ترغیب ورکی قرآن تا او بیا هغه کسان چې هغه د قرآن نه ځان چپ ګڼي هغو له زوره نه دا تخویب دی ذکر کولو د هغو قومونو باندې چې هغو تکذیب کړی وو هغه دې زوره نه به ورکړي په انکار د توحید رسالت صداقت د کتاب ایمان بالآخرت او بیا د انبیاء علیهم الصلاة والسلام عجز به ذکر کړي موږ کې تخویفات بشارتونه آخر کې هم بیا نه پیلې نغیب دا او د ملایکو او د جناتو حال ذکر کوي نو سورت پاول کې لفظ صاد دی یو جنې سورت هم دا نوم ایښودې شوی دی صاد دم د مقطعاتو نه دی دې باره کې ډېره صحیح خبر همداره چې د دې په مقصد ای الله پوهېږي او بعضی مفسرین پکې تاویل کوي مین سواد مانا دا الله الصمد الله بی نیاز دی یہی مانا دا چې صادق الوعد دا الله لوز رښتونی دی یہی مانا دا صدق رسول الله فی کل ما اخبره چې دا الله پیغمبر رښتیا ویلي په هر هغه څه کې چې بیان یې کړی دی او محمد ابن کعب رحمه الله وی چې سواد کی اشاره ده د الله پاک او نمونو ته چې د هغې پاول کې لفظ سواد راځي لکه صمد شو صانع المصنوعات شو او صادق الوعد شو او قطاده وی دا د الله په نمونو کې یو نوم دی او بعضې وایي دا د صورتونو نومونو طرف ته پکې اشاره وي او بعضې وایي دې کې د اواز عکس طرف ته اشاره ده مان دا ده چې تاسو خپل عمل په قرآن باندې پیش کا آیا د قرآن صدا موافق دی او که موافق نه دی خو دا ټول هسې تویلات دي صحیح خبره همدا ده چې د دې په مقصد الله پوهېږي والقرآن ذی ذکر او قسم دی په قرآن خاوند د نصیحته او مخکې ویلې شوی دي چې د الله د طرف نه قسم دا په معنا د گواهی وي الله وایي قرآن گواه دی هغه قرآن چې هغه د نصیحت کتاب دی او د شرافت کتاب دی او د شهرت کتاب دی جواب قسم پټ دی غم داري انه لمعجز دا قران عجزون کې ری مخلوق لره دې مقابله څوک نشي کولای. او باز وی جواب قسم داري چې قران گواډه پوری خبره چې ته الله رسول په حق باندې، یا قران گواډه پوری خبره شریک دې شک او شوهي دې نشته، یا قران دې گواډه پوری خبره چې دا چې خبره نه لګې څنګه چې مکی والوي الها او معبودین ډیر دي او ډیر عبادت او بندگی کوي او دی والله عبادت نه کوي. قران گواډه چې الها ډیر نه دي وللذین بلکی آکسان کفرو چی کافر دی پی عزتینا فتکبر کی دیو شیقاق او پی اختلاف کی دن زورن اشوا فتکبر اعراض دا قرآن و دا توحیدنا رسالتنا اس آو دا پار تخیف کم اہلکنا سمرمون حلا کرلی من قبلهم دا دیو نمخ کی من قرنن دا پیڑونا فنا دو نچغی والوی آوازونه کریو ولا تحین مناسا او نو وقت خلاسی حق قومون چکل حق فرس و ترال آغو تی دین بیان کرو توحیر و تبیان کرو و آخل کو ده حق فرس و نمنر شرکیات پری نخو و ده حق فرس و مقابلی شروع پیم ده اللہ عذاب پیراده او چې عذاب تیراغه دا عذاب په وخت کې ډیر چجوالي کوکی والی لیکن هغه تارڅو او کوکو څخه پیدا نه ورکوله. مناس عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی دا مکیر کفارو دایو طریقه وا چې کله په جنگ کې عجل شو خپل درمیان کې وی مناس مناس ندی مانا داوا چه تخت ای اخبر احتیاطونی سی بدر گیم چه کل را گیر شونو مناس مناس کولو لیکن آغامن دولیو تا سپیدوار نکلن دادا چه دا اللہ عظام بچی پدیو راغلنو چه بیوالی دا مناس مناس و آغی دیو تا پیدنوار کولا او دا غټین کې دیو ځن کدنونو کسو توبه ایمان راوړو نه غیم پیدا نه ورکواله. واجب او دیو تعجب کوي ان دې خبرې نه جا اهم منذر چراغ لري دی دیو ته راون کې من هم دوی نه دیو خاندان یو شخص دی هغه دی یری د عذاب نه دیو تعجب کوي. وقال الكافرون او ای کافران هذا دا ساحر کذاب جادوگر دے دروغ جانا. نبی علیہ السلام تا بیدان اثبت کولو او دا بشر تا بیداری دیو تا گرانخ کاری دا دار دیو تا کبرو. اجعل الالیہ تا الہا واحدانا او دی ویو ایا گرزی دیر معبودان الہا واحدان معبود یو ان هذا بشكدا نشيون وجاب يسيز عجيبا. وانطلق الملأ او روان شو مشرانا او غلطان منهم لديونا اخفل من كيوي انهم شو زي واسبرو كلك شيء على آلهتكم فخفلوا ما بدانوا باندي دعو عبادت كلك وني زي. ان هذا بشكدا نشيون يوراد يسيز عجيبا كلشورا ما سمعنا مغنی اوریدل لحاظا دین را فی الملت الاخرہ فدین رسطنی کی ان حاظا داننی اللہ اختلاق مگر دروغ دی چیزان نجور شوری. مپسیرین ذکر کرلی کہ مشرکین دمکی دارا جمشو نبی علیہ السلام تا او باز روایاتو کی دارا دی چه ابو طالبو زیبی مارشو ابو جهل او داس نور سو مشرکینو اغرالا ابو طالب تیوی چه من دیر پارت تا خواتر اغریو چه ستا دا ارارده تا تا پتدا چې زمونږ د الیحو نه نقل اړي او دې داسې نشي کولای دا بږي بيزتي کې هټه کوي زمونږ ساده وژنا دته سنوایو سمشري ته بيماري اچنه تمړشي او دا یې نه پسم دې د خپل کار نه پیری زمونږ طرف د مرده ته تکلیف ورسي خلق بوی عربو چې دا دومره بې غیرته و چې ترې وو نو څه ورته نه وي چې اوس ترې مړ شو نو دوی هغه ته تکلیف ورسو زمونږ تا ته دا درخواست کوو چې ترا خپل وراره راوغواړه او پوهېږ چې دې ته لاړ شي ایندله او زمونږ او ده په منځ کې سنخته ونه شي ابو طالب چې نبی علیه السلام نه راوغوښتو اور ته وی وراره داخله راغلی تا دا قوم خلق دی او دیوم دا خبره کوي چې زمونږ لري الیحو نقلار شنه دی ردی بدی موای زم ته سوال کوم چې خلار شخ خپل کار کوا آرام جون تی روا کولی دی خپل جون ته تکلیف کړي نبی علیه السلام دکتور تا مخاطب شو اور ته وی مال دا خبر راکې چې زه تر څه یو داسې خبر وکم چې کا خبر تاسو منله نو عرب به تاسو تابعدار شي یعنی تاسو به داغو مشران شي او عجم به تاسو غلامان شي نو ابو جهل وی لله یا ابو کا نو تیو عشرم صالح اللہ نے خوشا لگا دیتو خو منگ وستا فلس چند نوری خبری و منو چپاکی زمان دا سی عزتی دا عرب و باشایی منگ تنی لیوی گی واجب زمان غلامان گردی نبی علیہ السلام و تم دق خبر اوکا چه لا الہ الا اللہ وی دا نیسی کلمہ دا چه دا تاس ویلا تاسو با دا عرب و باشایان شی و عجم بستاس غلامان شی چه دا خبره وکنه بس دیوانی اور بل شو او پنا پرد شو او پاسی رو پخفل من چه دا خبری شروع کرده چه گوره دا دیرو خدایانو نیو جوڑه دا خودی راجی با خبره دا ایو دا یو زیمارا بل لبنه دا نسنشی که وره او ای خپل من چه خپل دین مضبوطونی سی دا پلار نکه چه پری نره چه او دا نیدی سوئی و دا دا زان نسجور کرده بل دین کی یا رستنی دین کی چه ریسال اسلام دین و پاکی مداز نجوری دا در زن دیگه قدر موقع دا یکتون نجر شو او نبی علیه السلام نتصدی ور پیشوا او در مشکین دی کما رجی عمل کرده و نفاقی با نیز زجر او زوره نور کرده شو این نهاز لشه و نعجاب ده یو سیز دی عجیبه ده توحید مسئله و تعجیبه کرده غلط ماحول کې انسان راشي نو هغه صحیح شی ورته بیا غلط ښکاره کېږي او دا عجابو دا ال د شنو او ورته ویي د هغه قوم لغت دی بعضې عربو د قرآن کریم مقابلې خو هغو نه شو کولی نو دا لفظ چې کله نازل شو عجاب نو هغوی اعتراض وکړلو چې په عربۍ کې دا لفظ نشته نبی علیه صلات و سلام لده قبلی و بڑا تاوی چه تا پاسا نو پاسی دو نبی ورطوی کینا نو کینا نبی ورطوی پاسا نو پاسی دو نبی ورطوی کینا نو کینا نبی ورطوی پاسا او بڑا سڑه وده نو آغاوی حتت تخیزونی حضوان وانا شیخون کبار انهازا لشیخونو جاب طول خلق و مخشی داشی وی تماسا توسی که ریو برای مغرد و دا عجیب خبر دا چی دیو کل داد تلکوز واری دو نپخپل جواب و شلک مخی انکار که گراو گرد برا پر قول کی خبر آئی چی انها زرشون عجاب عجاب لبز خشتے پارا بی دا نبی علیہ السلام آغول جواب ورکو او برای سلی پاس سوال و کنول واقعی نشنا خبری نبی اعتراض ختم شو انزل علیہ ذکرو ایا نزل شوئے لے پدباندی ذکر نصیحات و قرآن من بیننا پمین زمن کی بل هم بلکریو پی شکین پی شکری ذکری زمادہ نصیحاتنا بل لما یذوقو عذاب بلکی لا دیو نلے سکلے زمان عذاب دیویو اتناز داکولو آیا بل سوکنو لری یتیم دا بطاریم نصیحا چی قرآن پر اغلے اللہ وی دا ذکر دیو کئی دیو پی شکری هند قرآن نا دا توحیب نا دا رسالت نا او بیا تخویب شو دیو عذاب نرے سکلے او تکلیف نرے سکلے ذکر دا خبری کئی دیو عذاب او تکلیف ہو سکلو لا برابر شی سمبشی ام هندهم آیدی دیو سرا خزائنو رحمت ربی کل عزیز الوحاب خزانی در رحمت در افسا چه غالیم او بخون که دے دا نبوت دریو پر اختیار کرے وزیو چال ورکی ورکی باو جی چال نورکی نا دا دا اللہ پر اختیار کرے نبوت ورکون کے بخون کے اللہ دے دریو پر اختیار کی نشتے خزائن در رحمت نا مراد دا نبوت مراد دے ام لہو ملک السماوات والارض ایشتے رضی در پارا بات شہید اسمانو لزمکی وما بینهما اوغا چیزی پر درمیان کی فجرتقو دیو دیو کیجی پیر اسبابی پلارو کی یعنی که دیو دو روری او طاقاتوری چیز ازمکی او دا اسمان طاقت دیو سرشتے نمت پا غلارو دیو کیجی پر سلاشو ونی دبر نرازی اگری بند کی چیزی پیغمبر توحی نور کلی کی چیزی سخفری و پریشان دی تسلی ورکی پیغمبر علیہ السلام تا جندم ما هنالک محزومن لخکر گوٹے پا دا غزے کی شکسور پیشویرے من احضاب دلدلونا مقصدم دارے چیزا کافر دا اللہ جل شنہو دا اغلخکر و دا ملائک و مقابلہ کی و لخکر گوٹے کدی اوز فاقل ظاہری شان شوکت و قطبان نازیگی اللہ وی زمان دا لخکر و مقابلہ کی دیوی سی ست نشتے قرآن قریم دا چیزی تو بشکت سر کل لیشی نگر سنگا چی صورت قمر کی هم آیات را غلیو سیوزم الزم و یولون الدبر دا کافر دا دل با شکت سخری و شاگان موارد نیتون چی نازل شو دا مسلمانان و بچو اغو بلو بکولی تمکیم و کرمی کو کسوک کی ہدایتون بیوی سیوزم الجمع و یولون الدبر کافر و خندل کی دیو دمرا پا تکلیب کی دی چی دی یری دو وجن خراوطے نشی او دیو دا خبر کئی انچی منگ با شکست و خرو او دیو تبا شاوارو او دا آغو یقین پری برابرو چا اللہ سویلی امداسی بکی او امداسی وشوا د قریش او هغه جماعت په بدر کې شکست خوړلو او یا کسان چې مړ شو او یا یې گرفتار کړو قرآن چې کوم لوست کړو هغه رښتینی شو او بل اخر هغه مکه چې دی ته نازیدل او فتح شو د مسلمانانو لاس کې رااله کذبت نو زه او قومونو بیان کوي کوم چې مکه تیر شو دي او ځان ته ګوتې نیوي خو دا خبرستو خلاف یې کړو دا حلاکت سمخا مخشو دا دا موجودو خلقو دا پارا یو تخویب تے او یرور کولی چی دا ناکار و غلط و کارون واپس شی که نداشو بده سکی دیشی خذبت تکذیب کرو قبل هم لری علماء کی قوم نوحین قوم دنو علیہ السلام او عادیانو او فرعون ذل اوتاد خون لمی خونو ذل اوتاد بازی معنی کئی خاون د میخونو لکه د بس زاګانی په میخونو ورکول چې څوک به مجرمو نه به سمله او پړمه او په لاسونو او په خپو به ولا میخونو ټکوال د هغې نه پس دی یا وهو یې ټکاڼي راچول او ذوالاوتاد مانه ده خاوند د بادشاهت مضبوط په حکم په ګمان ده کې ایا خاوند تعمیرات مضبوطو مضبوط مضبوط تعمیرات والو دی و سمود او سمودیان او قوم لوتین او قوم لوت علیہ السلام و اصحاب الایکه خاوندان د بنا سمودیان جو نا په کاریګری او صنعت کې مضبوطو او د لوت علیہ السلام قوم سخت جاهلو په جهالت کې انتها ته رسیدلی او بڼواله چې نرمالدار او سرمایدارو تجارتونه کول عالمی سطح باندې جنا فرمانی وکړه نهلاکت سمه هیته شو اولایک الاعذاب د غډلې ان کل نو لا ټول الا مگر کذب الرسل تکذیب کړو د پیغمبرانو حق یتابین سمی شوتی زما عذاب نوح علیہ السلام قوم کی قوت د کثرت او عادیانو کی قوت د جسم او پیراون کی قوت د ملک او جنا فرمانی او پرند ایش بچ نکړه او ما ينظرها اولای دی توی التفات بسوی اهل مکہ مقصد دلی دانی چې دا خبره سو دا مکینو قومونو سره خاص نه و موجوده وقتی چی کم خلق دی نبی علیہ السلام دور کی مکی والو اطرافو دی زمانه کی امدازان تکی لیلی قوتونه وی که اگه دا روس پنم دی او که دا امریکی دی او که دا فرانس او که برطانیه او یا دا نور ناول پاره هم دا او تنده دا یا سوک دا او پم و قوت بانی مغرور رکی دی و ما انظرو او انتظار نکی ها اولای دا خلقو إلا مگر سیح توائدتن دچغیوی ما لها نبیل غیر قار من وقواق ستوقب او اساری دل ودری دل اساری دل لغیر قار بنی فواق حصل کیا وقت پیتا ویو شکل انسان غاگانی یا اوکی یا میخی لشی او غلان زیوزل ولشی بیا دوباره دې ته بچې فریدي شودرا فریدي دا نو دا بچې تو ته فریدي او بیا دوباره لشي دې نن سیدا وقفه وشو دې ته په واقع او بازي ویو دینا کله دې ځا ته لشي زور پیو کې انسان بیا دا ګوتې فریدي او په بل لاس باندې بل ته لشي دا ګوتې پرې خودل دتو وقفې ته په واقع دا کینایره د معمولی وانتي زمانینا چې کله د الله عذاب پیرای شي بیا به دومره هم دیو نشي ودرېدی دومره هم په دنیا کې ژوند نشي کولی وقالو ویلي ربنا ای زموږ ربا عجل لنا په جلته راکه مونږ تعقیبتنا زموږ حساب قبل یوم حساب مخکې د ورځې حسابنه همبازې کافرو په خلام داوي او دې زمانه کې هم ډېر داسې وي او بعضې داسې وي چاگه که بخدا نوی که فضبانی حال داوی نا فرمانی چی دا اللہ کئی او سرکشی کئی نو دیو پا زبانی حال داوی دا اللہ عذاب دی مختراشی اغا زمانه کی مقصمو خلافت عثمانی دا مسلمانان یو دیر عظیم قوتو او د مسلمانانو د اجتماعیت د پاره یو لوی مرکز و یهود او نصارا او کافرانو د هغې د ختمولو چې کله انتظام شروع کړو او بلاخره هغه په خپل مشن کې کامیاب شو د هغو مرکز او دارالخلافه هغه ترکو استنبول او دا یې په ځمانه کافرو اته ترک راوستو چې دا یو ډېر بېدینه انسانو او د ترکو خلک چې سخت دیندارو په هغو باندې ډېر مظالم شروع کړل په پردې پابندي ولګوله په اسلامي شعارو یې پابندي ولګول اسلامي لباس یې ختم کړو کوټ پتون یې لازم کړو لویز مظالم دی د هغې داستان دی او هغه یو کمونستی التی راوسته نو دې حالت ته رسیدلو چې کله اورز را لغو به جشن کوو. یو جشن یې په سمندر کې منعقد کړی وو. هغه جشن نه دی وو د بهر نه ډمان راوستي وو د یهودو. پاکی اسپایی قصه کوي چې په دریاب کې بیړۍ کې جشن منوهلو او زه په سرکاري لیوټۍ مامور هم د حفاظت نو مجنه ته چې کله منعقد کړو بیړۍ کې شراب وڅکی شو او د یهودو ډمان میدان ته راکوشو او رقص ګډای شروع کړه ډانسونه شروع کړه او غانی بجانی دی ویری نو کم چې دغه اوج مشرو نام شراب کری روزه کې ناسو او راغه قرآن کریم او پلاس کی او دنه دو په جذبه کې خبرې شروع کړې او دای وی چې دا مسلمانان چې وي زمونږ رب دی نو غره به چرته دی راځي شي کنه همون ترې څه ووایي او ډېرې ګډې وړې خبرې وکړې چې ما نه شوې اورېدلې. آخر دومره جذبه کې راغې چې قرآن کریم یې په منځ باندې وشلولو او ډمانو خپو ته ور واچولو او بې د پاسه وګرځېدل. بس دوه ایمان ادا چې نفرت راغې او ما وی کار څه کېږي که نو کریمې ختمېږي خو وېرېدم چې د خلکو څه عذاب راځي. سیده می آغا توفق گزار کو کم سی را سرو دیر دمی راو دنگل او پلان کی که ناسم رالم دریاب خواست امائی پا دیر قوم بازاب را جی ازا غاڑی تا وچی تراو رسیدم نما بیر توقع تا چیز چل دی چما کاتن نبرا نیوشی نور را دی شغلوا او آغا زیگی چی کم بیڑی کی دیو جیشن منا وحلو آغی گیلا چی وردن واتو او لگ سات پس ہو و دریاب کی غلی شروع شوی نه داغ بیڑی پتو لگی ده نه داغ خلقو پتو لگی ده چر تلال نوزم کافران دا دمکی ورکی استاسو آغا رب چر تلی و استاسو آغا چکمی خبری کوئی اچر دا کسی پا خلام کئی او زبانی حال خودی دی کافر کافر خو کئی فاتیزان تا مسلمان اغام دا خبری کئی اس میرے صبر کوا علاما یقولونا پا اغسا چیدوئے ویا وذکر یا چاب دنا زمون بندا داودا علیہ السلام ذل ایدی خواند قواتو انہو بشکر اواب رجوع کون کی واللہ تا ندریان بیو عجز ای امتحان ذکر کئی داودا علیہ السلام اغج سنگ صبر کلو آیات کا ہند قوات خواندو او الله طرف ته رجوع کولا الله ول حکومت ور کړو ان بیش کمنګا سخرن دی بال تبي کړو ورنا ما ود کرای سبحنا تسبیح ویلا بنا شی د بیګا ټیم کی ور اشراق او د اشراق په ټیم کی د نور درا فتو نرستا فتویرا او مرغان مشهور را جمع کړی شوی چې داود علیه السلام بکل زبوری مرغان بوت را جمع شو کل له اواب طولا له رذر پار اواب رجوع کو ان کی ورا گردی دون کیو مغد دانے چی دن داود علیہ السلام دا وجن با دا مرغوم تصدیوی یا له دا اللہ دا پار دا مرغوم تصدیوی دا یا رجوع شددنا و منگا مضبط کلو ملکهو دد بادشاہی فملائکو فخادیمانو واتیناو الحکمتا فمنگور کلو دد حکمت کوها پا دین کی وفصل خطاب او واضح خطاب اغ خطاب او خبری اغ واضح وی دحق و باطل من کی دی پرق راو سرو جویلی بنوی وحل اتا کا نبا الخصم دا وزاغی امتحان ذکر کی دا یہ مقام شو اس امتحان وحل اتا کا او ایر اغلتا تا نبا الخصم خبران دی جگڑ مارو از باوقی تصور المحراب چی دی وروخ آتا دیوال دی عبادت خانی چی دخلو کلاکی دی دخل شو علا داودا پا داودا علیہ السلام ففزعا اوی دو داودا علیہ السلام انہم دریونا قالو نو دی اوی لا تخب میرے گا تا تا نقصان نرسو بلکہ خصمان من دو جگڑ ماریو بغاز یا تیکلنے بازو نا بازن گلا بازن پا بازو فاکم نو پیسلو کا بین نظم پا ملکی بالحق پا حق ولا تشتیب او زیادہ مکوا وادینا متخودنو کا الہ سوائی سیرات پس رب سمیلار دیا بڑی کیا یو دعوی پیش خلا انہا بشکہ آزادہ اخی زماروڑ دے دی نیرور یا نسبی یا دا مجلس لہو دی نظر پارا تسعون و تسعون ناجتن یو کم سل گڑی ولیا زما دا پارا دی ناجتن واحدا یو گڑا فقال مدے وی اکفلنیہا وطفارا ما تدغ یو گڑا ہما ایوام راکا وازنی او غالب نے مبانی پل خطاب پا خبرو کی چالا کرے زجواب دی تنشم ورکوڑے قال ان اوی داود علیہ السلام لقد ابتا سرا ظلم کا ظلم کڑے سا سرا بی سؤال ناجتی کا پوکسلو دگڑی سایلا نیاجی دفلو گڑو سرا و انا کثیر من الخلطائی دو سسلی ورکی دو زیادے کڑے رے ستان گڑا غاڑی ختم خبکی گولی و انا بیشکا کثیر من الخلطائی دیر شرک والونا لیوکی زیادے کئی بازو ہم بازدی انہا علا بازن پا بازو اللہ الذین مگر آکسان آمنو چی مومنان دی عمل کئی نیک و قلیل ماہم داڑی رکم بی آگ تر چی سب شرک کاروبار کئی ناغذ زیادتی کئی بازی پا بازو باندی بازی کسان مخلصین کانے کئی وزننا داودو او گمانو کو داود علیہ السلام انما فتنناو چی بیشکا مگر امتحانو کو پدا باندی فاستغفران بخنه اختا ربه و دخل ربنا و خره و پریوتو راکیان خدا چال کی چرکو که انکیو و انابا و رجوعیو کل اللہ تا فغفرنا له ذالکا نمگا بخشش وکو ددر پارا ددغی و ان له و بشکا ددر پارا اندنا زمان سرا نزل پا خمرتبه دو خسن معاب و خزین واپس ایا آمان داود علیہ السلام تخیطاب وکللو یا داود اے داود علیہ السلام انا جاننا کا بشکا منگر زولتا در خلیفتانا خلیفہ مانا دا چیتا دا اللہ احکام ناکیز کی فی الارد فزمک کی پاکم بین الناس بالحق نفی صلقوات خلق من کی پاک خسرا ولا تتبع الہوا تابداری مکہ و دخوایشو یو دلکا انوا بڑیتا در انتبیر اللہی دلار دلانا ان الذين مشكاكسان يدلونا تدو اوري يدلونا تدو اوري عن سبيل الله دلال دلانا لهم يمد اغود پارا عذاب شديد عذاب سخت اما نسو يوم الحساب سبدا يدي هرکل نورز دا حساب دا لفظ مانا و ترجمش اما دا خبرا سرا جگل مار دیوال دی عبادت خانی ورواو اختو نو دا سقی سوا او داود علیہ السلام امتحان سو او دی گڑو سمق سد دے سن دے دی بارہ کی مبسرین کافی تفصیلات کردی او بیازین مبسرین اغا دی چاہو نفس بس اسرائیلی واقعات کی نقل پہ افوادہ نگوری چیز دی واقعہ کی سب سرے اور پیغمبر نشان سر دی واقعی نقل کول مناسب دیو که مناسب ندی زین مپسرین و داسی واقعات نقل کل دی چی آغا دن بیاو دشان سر مناسب ندی آغا سید دو میجلس در ایسا چولو دا پاری اور آغی بیان اول صحیح ندی دا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے چی چا دا قسم قیسی بیان کری چی داود علیہ السلام پا بارکی نزب اغا یو سل اشپیتا کوری وحما اتیا کوری دا دیر پار چی دا پا پیغمبر تحمت لگولیو نو سوک چی بچا تحمت ہو لگئی اب سل اتیا کوری والے کی او اتیا کوری پا دیو جوام چی دا یودا چی کتوکر چی پاکی دا پیغمبر دا شان تنقیص ہوشو نو دا چی واقعات دینوال نبی پکار اگر چې مفسرین هغه ذکر کړی وي دا ځینې مفسرین دای چې هغه ذکر کې خوردان کې وکی لکه تفسیر ابن کثیر وغیرہ او ځینې را نقل کړي هغه به ردم نه کوي نو دې ځکه چې داود علیه السلام کوم امتحان شو او دا چې دا د شان تنقید پکې ونه شي نو یا خدا چې وا چې داود علیه السلام پنکا کی یو کم سل بیدیانی وی بی داود علیہ السلام دی و بلی زنانت تپو سکللو شی داود علیہ السلام نمخ کی داغی تپو سی و بل کس کڑیو و داود علیہ السلام تپتا نوا مسلا خدا نے چکلا سوکی و زیکی درشتی تپو سکی او داغ کور در طرف نا و ته انکار نه شوه او خبره جاری وي نو بل چاله نه جاری چې ارزه کې تپوس کوي داود علیه السلام تپته نه وه چې دې زمانه مخکې بل چا تپوس کړی په غیبو خو پوهېدو نه نو تپوس د ارزه یې وکړلو دا خلکو څه خبرې اترې دا روانې وي چې کله داود علیه السلام تپوس وکړلو نو د خلکو میلان داود علیه السلام ته راغلو پیغمبر او بادشاه و شان یې اوچتو نو اللہ جل شانہ د داود علیہ الصلوۃ والسلام د پیو کولو د پاره ملائک را ورېګل په شکل له سره د کابل انسان زړه ته درد رسېدو پړي نو دا فرضیوندې مقدمه جوړه کړ خپل من کې داود علیہ الصلوۃ والسلام په سلام اور ولا او په دت ځای کې پوښ او هو دا خو چرته ما سره څه ده مشمال دي کې تپوس کړلې نبسی چې فارغ وختو او خبره ډیر تفریح او دا نیازه کم کلی چې مخکې تپوس کړو چې دا اوریانو مو یا بل څه ها خلق دا غوښته رښتیا وکړه او داود علیه السلام وایي چې زه دغه ځای کې رښتیا نه کوم یو ها دا خبره ده لیکن د پیغمبر د شان تنقید ناراضي ځکه عالم الغیب نه او ملائک ورته تنبیه ورکړه چه ده یو انسان زړه ته درد ونه رسی او دویم امتحان بعضی مفسرین دا ذکر کړی دی چې اصل کې داود علیه السلام الله ول حکومت ورکړی و خو د دې سره سره هغه د خپل وقت دی چې جوړ کړی و او ټمټیبل یې برابر کړی و چې د خپل کور تقسیم یې راوستی و هیڅ یو وقت به دا چې نو چې داود علیه السلام په کور کې وا ذکر نه کېدو عبادت نه کېدو دا چې تقسیم کار هغه کړی او خپله هم هغه څه وخت د فیصلو وو څه د عبادتو څه د ارامو نو یو موقع کې هغه چې کله د خپل کور دی نو مناسب ته وکاته نو ډېر خوشحاله شو د الله شکر ادا کړو چې الله څنګه بهترین یو نظم نسخ جوړ شوی دی چې یو ټیم همداسې نه وي چې کور کې څوک سه عبادت او ذکر نه کوي نو الله جل شانه داود علیه السلام ته دا خدا چې دا زما فضل دی او زما مهرباني ده که زه وغواړم نو ستا دا ترتیب رانولی هم شم چنانچې داود علیه السلام په هغه ټیم کې چې هغه د عبادت او د ذکر اذکار ټیمو او دی په خپل عبادت خانه کې ناستو نو بس دعا جګړمار الله پاک د طرف ته متوجه کړل او دروازه نه کولاوېد نو په دیوال ور وخاته او د ده مخې ته ورغله او ایستل یې همدا خپل کیسې پیش کړو او په هغه ځای کې ده پیسله وکړله هغه ووته نو دې دین ګره تنبیه وکړي او هو دا زماره ټیم ټیبل خلاف وشو دا ټیم خدای عبادت د پیسلو نو او خبره په ځین کې راځي واقعي دا د الله په فضل کیږي کنه ک الله غواړي زماره ټول نظام رانه ولې شي چې کړي دې کې دا روان شي نو الله ته متوجي شو په دې باندې او دریم قول هغه دا دی چې داود علیه السلام چې کله خپل عبادت خانه کې ناستو او د دوه کسو جګړمار راغله او داود علیه السلام ته اول یره وشو چې ځینې زما د قتل لپاره راغلي هغوی نه دې نه یو موږ فیصله کوو بیا چې کله هغو نو داود علیه السلام تپوس وکړلو نو یو کس خپله دعوه پیش کړه چې دا زما رور دے دے یو کم سل گڑی دی او زمایو دا او دے زمان غیوام غواڑی نو داود علیہ السلام دا اغبل کس نتا پوسو نکلو کلتی خو مدعی خبر اوکلو خوی دا مدعی نم تا پوس پکارو او دا دا کس دی مدعی دی خبرو دم ردے متاثر کلو چی با تا پوسی دا مدعی نو نکلو اسے پی سلے اوکلو او دا خبرو خو مدعی کروا داود علیہ الصلات والسلام له پکارو چې د مدالهین هم تاسو خړې چې واسي دا یو ګډم درو کنه دا داغه دا چې دیو سره خبرې کوي او داوا کوي پی جلتی یو کړه په پیسره کې او په پیسره کې جلتی نو پکار او هغه سړي ته چې د تاسو یې ته کړه دې ګره نه کړه دې او څه سړي مو وکړه او ضرور تکله سوچ او کو دا می څوک د مخ مداله نه پوس نه کړي وږي دا هو زه خطا شوم الله نه استغفار وکړو الله پاک وایي چې ما په دې باندې پر دراوسته او بیا وت الله دې طرف نه هدایت وشو هدایت تو مقصد هم داو چې په سلکه نو ته په سوچ سمک په سلک توا څنګه دې مدعي نه پوس کې مداله نه مم تپوس کې نو دا امتحانو په داود علیه السلام شو دا درې طریقې ذکر کول پرې کې د انبیاو د شان تنقیص نه راځي او نورې کومه کیسې دي هغه په زور کې دي دا امتحان د داود علیه السلام شو خو تقریب دلایل پیش کوي او تقابل ذکر کوي په درمیان د مؤمنانو او په درمیان د هم کافرانو کې وما خلقنا السماء من پیدا کړې اسمان او ارض او زمکه او ما بینهما چې دې په مسیر باطلن باطل او به پیدا ځانه کې دغه ځن الذين ګمان دا کسان نه کې کورو چې کافران دي ویل ان هلاکتی الذين دا پر دا کسان نه کې کورو چې کافران دي من النار دا ورنا چې وای د زمکه څو د اسمان نه پیدایش مقصد نشته ام نجعل الذين امنوا ايمن غرزوا اكثر انت مؤمنين دي وامن الصالحات عملنا كينيك فالمفسدين شان ده فساد تو انکو في الارض قدم کرکے ام نجعل المتقين ايمن غرزوا پرزگاران کل فجار شان ده فاجران گنہگارو کتاب انزلنا اليك القران مقام ذکر کئی کتابون دیو کتاب دی عظیم و شان دا دو پیخون دی تنوین وی دا پار تعظیم دی انزلنا و مگنا جنکره دین را ایلی کتا تا مبارکون دا برکت نڑک دی برکتی کتاب دی و قرآن دا صدب پار را دی دا دا تشتیل آود دا پار دی او کنا د قسمونو د پاره دی یا دانه چې تیر د کور د پاسه کیره برکتونه تیار کیره دی د پاره دی الله وینا لیدبرو آیاته نر دې د پاره دی چې سوچو کی په آیاتونو نه دی کې ولی تذکر اول الباب او دې د پاره چې پند او نصیحت والی خوندان دا کلا قران مبارک دی د دې قوت عملی شو اولی ادبرو آیاتی ہی دیکھا دا قوت علمی تکمیل طرف تا اشارہ دا اولی تذکر اولی الباب دان دی اغا قوت عملی رب تا اشاره دا که پند او نسیت تی خلق والی مانا عمل پا دی باندی ہوگی نا قرآن کریم مقصد معلوم شو انکداد دا تدبر او دا عمل دا پار را را را قرطبی دی باندی نکل لی که دا آیات دا دین دے پر ای خبر ہے جدا قرآن معنی دا کول واجب دی او دا دلیل نے پر ای خبر ہے چه قرآن کریم پر ترتیل او پخشان رستل غور دی ندین ایک انسان پر جلتی صدا بولی اوی نی کثیر ہوئی چاہتنی بسری ہوئی واللہ ما تدبره بحفظ حروفه وعزات حدوده نا قرآن کریم تدبر دانه ده چه صرف ده ده ده حروف و حفاظت کیگی او ده ده کم حدود احکام ده رسول نمانی نو ډیر خلق داوی چه ما قرآن ولستو حالان که نداغب و قول که قرآنی نه پا اخلاق کی نه پا عمل کیوی انه ببل سکیوی قرآن کریم دا یوازی دا الفاظ نم نده څنګه چې قرآن کریم الفاظ د یی صحیح کول دا ضروری دي نو دا چې دی په مفهوم او مقصد باندې هم ځان ته کول پکار دی لکه سفیان رحمه الله فرمایل چې قرآن نازل شو د پاره تدبر او خلق وګرځو صرف د پاره تلاوت چې تلاوت یې کوي هغه تدبر او سوچ پکې نه کوي ځان کې کوي کی چې زمانه څنګه عقیده غواړي جدا چې عقیده جوړه کړم او څنګ زمانہ عمل غواړي دا چې عمل وکم څنګه اخلاص دې چې اخلاق لې دبر آیاتي ولې تذکر الباب او همنا ني داوود سليمان څنګه بغله داوود عليه السلام ته سليمان نعم العمل دې خبندو انه بشکره اواب رجوع کوم کې والله تا اذا ورد عليه کلا چې پیشو په دبانې دې لاشي دې بیگا پټیم کې اصا فینا تل جیادا چون خیشوی کرا اصنا صافین آگی توی که فدریس پو ولادی سلورا مخفی پرتا کری در کرا اص علامی او در چون خیشوی او جیاد پمانا در کرا راجی فقالان اوی سلیمان علیہ السلام انی بیشکز احببتو هم بالخیر محمد کما محمد دا اصنو ان ذکر ربی دوجی دی دول دقل ربنا ذری اصنو مال تا محبت کوم خدا اللہ دفارا فل ذاتی مقصد دفارنا حتی تر دی پوری توارت اپرچو دا اصنو ملحی جاپ پا پردو کی چگا دولی و گرد و غبار اصنو دا مندی دوجی نرالی دا گولا دول از غلول دا اصنو دا یو ټریننګ دی کو چې کله ولا دا وړ ورکړلو منډه ورکړلا او په دولو کې هغه پټ شو نو به یې خادمان ته وې ردوها واپس کې دا سناله یې ما باندې نو اسنو واپس د سليمان عليه السلام مخې تراوسې شو فتفقا بشورو شو سليمان عليه السلام مخې ولا سنرا کو سره دیسو کې په پندول انا او په سټونو سلیمان علیہ السلام دا غیب کو سرطنو پندول اتن را اخکل صفا کولے دا دودو دا گرد و غبارنا دا دا سلیمان علیہ السلام آغا جنگی مهمات تکمیل دا پار دا اتنو ساتلو او دا اتنو تریننگو دا غیب گوڑا دورو او دا جہاد پاسبابو کی یولی سبق اتنم دی لگا سنگ چی حدیث کی راجی الخیلو معقودن کی نواسی الخیر اصونا تلالی شوری داری پا تندو کی خیر او نبی علیہ السلام و سلام با هم اصونو لٹریننگ ور کولو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمائی چی نبی علیہ السلام با چی اصونو لٹریننگ ور کولو نو کم اصونا چی آغا منو چلو لے شوی آغا من عادت نو داغی دا منڈی مقام نیزی مقرر کلو د مسجد نبوی نه تر هغه مسجد د بنی زریق پورې تقریبا یو میل فاصله وا. او کم چې راځي چې هغه تزمیر شو او کرشی او برابر شو نو هغه د مسجد نبوی نه تر سنیۃ الوداع پورې مقرر کړو چې د درې میل فاصله وا. نبی علیہ السلام دا چې اسنو ریننګ کولو ترغیب به مور کولو حدیث کې مشتي. داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام هم دغه ریننګ وکړلو او د الله شکر ادا کړلو او خلق ته یو غوډل چې اسنو د زمان میله د دنیا د پاره نه ده د الله د دین د پاره. دا ذات یو تشریح دی بالکل به غبار ده په دې کې څه اشکالات نه راځي. بعضی خلقو بعضی مفسرینو دلته کې دا زمایر نور تراجی کړی دی چې داود علیه السلام د اسونو په دیکبال کې مشغولو او دومره مشغول شو چې لاړو نور پریوتو او مونږ د داود سلیمان علیه السلام نه قضا شو او بیا سلیمان علیه السلام نور ته حکم وکړو چې بیرته واپس شه. نور بیرته واپس شو او سلیمان علیه السلام د مانځه قضا راوړه خو چونکې د اسونو د وجې نه دا کار شو فاسونه شروع کو ټول اعلان کړی. دغه روایت ضعیف ته کمزور دی او په دې کې ډېر اشکالات جوړیږي او تفسیری کبیر په دې باندې ډېر سخت تردید کړی دی. د قران کریم الفاظ دې سره توافق نه کوي. د دې مقصد هم دغه دی چې دا د ګوړه دوړ سره تعلق ساتي د اسونو غلولو سره تعلق ساتي. هغه وځغلول او په دوړو کې هغه پټ شو بیا چې واپس نه پاتونه په لاسونو ولا سلیمان علیہ السلام لا سندر اخکلو او پا خوب آنی ری سپایی دا پاس او کمانگ دا او نوائیون یوغ دا پیغمبرنا من قضا کی گی بیا نور و پسیدل دا چرت دا چی سوینو پا صحیر و آیتونو کی برا غلوی پیدا سنو دا چی بیدری غالا لولا و تیغوسو دا توری خبری اشکالات دوری ولقد فتنا سليمان داودين سليمان عليه السلام امتحان ذكر كي ولقد ابتغي سرا فتنا من امتحان كلو سليمان سليمان عليه السلام ألقينا أمونغا غرزوله على كرسيه بكرسي دباني جسدا جسا سمانا بيرجو كلا اللاتا بيزي كومو فسرينو باز دیر رتب یا بیس کے مکرد او سقید ما قسم کسی کرن لیا اس رگوچی او سیوش او بلش اگر طولی دا سی کسی دی چی دا پیغمبر دا شان سا مناسب نری نو دا امتحان سرے دی مارا کی صحیح قول یا خدا نے چی سلیمان علیہ السلامی موقع کی بیمار شوی او دیر سخت بیمارو الله والے عالمی حکومت ورکڑے ہو قوت ورکڑے ہو طاقت ورکڑے ہو وہ بیماری بیمرا وسط ہے دمرا بیمار شے ہو چھ خلقو پلات کی راوڑو پا تخت بانے کیے نہ ہو اخبال رات لے منش مداد اللہ نے طرف نہ بڑی امتحانو دوت اللہ کا رکوالا چھ دا تکم حکومت کے او کم بات شہد کے دا ستا اختیار نہ لے کزو غوالم دا شہد تا رکوالے شو نو اللہ سے تعلق قائم کرو. او دویم صحیح حدیث کی رضی امام بخاری ام نقل کرده ده چه ده سلیمان علیہ السلام گرنی بی بیانی ده بعض روایت کی رضی چه بیستوی بعض کی رضی چه اویاوی او بیاض کی رضی چه لس اتیاوی دا بدی حدیث کی اضطراب نده بلکه ده سلیمان علیہ السلام طول بی بیانی لس اتیاوی نیکا حریوی او قوین زیوی او پا دے کی ازادی کیوئے نو اغا او یاوی او پاکی پا دے کی شپیت تلی نور بیماری نو سلیمان علیہ السلام یا موقع کی داوئے چی زبا دا دے طول بی بیان سران ملاوی گما او دا طول با مجاہدین راوڑی چی اللہ پرار کی بجیحات کی انشاءاللہ تیر شو پرشترالا وریاد کوتی انشاءاللہ ہوایا نو درست بیا ہوئے لیکن پا موقع کیا نہ ہوئے لیکن نده دی دخولو میبیانو سره صحبت وکړلو نپاهی که دیوی بی بی هم بچه ونشو سب دیوی بی بی بچه وشو آغام ناقیفو حس یو جسوا او دی پتخ ناسو آغا جسو دی تراولا پیش کردشو مده پاو که پوشش اوهو داخل زمان آغا لغزش شوی که ما انشاءاللہ ننوی لیو اندر کارون سبا انشاءاللہ وائی نالله دربار کی سر بسجود شو او دعای اکلا حالوی دنم بیشترلی ایروا بخنو کی ماتا وحابلی ملکن اما تو وقی بادشایی داسی بادشایی لا ینبغی لی آدین چری مناسب دپاری اکس من بعدی زمان پس انکا انتلوها بشکتی بخن کے نو اللہ دید دعا قبول اکلا او دغا سی بادشایی ورطور اکلا دا دعا خبری دی چی یا با دی بیماری را غلوا یا کم چی بخاری او مسلم حدیث کرے چی دا دا غویلیو چی دا با دی بیان سرا صحبت کم او با بچی راوڑی او با مجاہدین انانو بعضی ملحدین چی کم دا احادیث انکار کئیو نو آغو دا دی صحیح حدیث پا بارک ہوئی چی دا سنگ کی دیشی چی پیوش پا کی دا دمرا بی بیان سرا صحبت ہوشی دا اقل نمانی نو دا خبره نو حدیث انکارو کی دا حدیث معاذ اللہ صحیح نه ان کی حدیث صحیح دی او پاس شو دا اشکال چیوش پا که دمرا بیان صحبت نش کی نو دا آن انسانان تک دا نش کور دی کن انبیاءو اللہ پاک خود تور کڑی وی ایو روایت کی راجی دا سلویستو جنتیانو مبل کی دا سلو جنتیانو راجی و لیو جنتی قوت دا دا سلو کسانو دنیای او دویم جوام دانه چه سلیمان علیه صلات و سلام دانه نیوی چیزا و پیوش پاکی صحبت کوم ابتدا با کوم سلینا او بیام انتحا پا سمرو روزی کی یا غزان لده خود ابتدا با ردی نکوم یو ده پیل ابتدایی هم بلطول سیه ده ابتدا ده پیلو لحاظا خالیس پا دی وجبانی ده حدیثی نکار مناسب نده اللہ سلیمان علیه صلات و سلام تا با صحیح ورکلا حضرت یو بل اشکال راجی پا دعا دا سلیمان علیہ السلام چه سلیمان علیہ السلام امات دا سی باچائی راکی چه بل چاد پارا گا نئی بازی خلق ہوئی چه داو یو قسم لسلیمان علیہ السلام بخل وکللو حد آغا لشان صدام علیہ مناسب من جوام دا غیر دادے چه دا بخل نو بلکی سلیمان علیہ السلام زانی خصوصیت دعا کولا اللہ پاک دا ہر پیغمبر دا پارس خصوصیت تے متخواست جمال بادشاہی را کے خدا سی بادشاہی را کا چا زمان سر خاص ہے ناغم دغوا زمان پس سوکتی سی بادشاہی ہونے کی دیو جن رومی سے بویا چی دا تپا بخ اللہ غم محمول ہو او پاتی شدا چی دا سوال دا ولی کولو جمال دا سی بادشاہی را کے دا دا غوق و مناسبت سر چی پا آوق کی پا جناتو کی شرونو پا انسانانو کی شرونو او دیر پا ساداتو نو دیو جن دا چی مضبوط با چایی دو نکتای لایم بغیر میخوان بجان سر ریمیم بادو یدیخ بخلی اومدان بلکی اندر ملکی اوم بود سد خطر مو بمو ملکو جہان بود دی مصر ویدا لایم بغیر چی سلیمان علیہ السلام ویل دی دا دا اغا پا بخل مانی ما محمول او راز دا من بعدی دا اولو علا اغام دا چی سلیمان علیہ السلام پا وقتی سخت پا سادات دا ویخت پا ویخت پا مقدار سلیمان علیہ السلام دا دعا دا دیو جی نکلو چنانچہ اللہ دا دعا قبول اکلا کدا دعا دا بخلو انو اللہ با نقبل اول فسخرنا له الريح نمنگا تابع کلا دزر پارا ہوا تجری بی امری چطل پا حکم ددا یا دا اللہ پا حکم روحا انرما حیثو اغزیتا اصوابا چطل پا غفتلا او دے برسی دو و شیاطین او شیطانان یعنی پیریان کلنا بننائن حریو عبادی کونکیو غوات او غفیو انکیو دریاں کی بے غفیو آلی دا ملغلر در ویسو در پار ابو مفسرین وای چې سلیمان علیہ السلام اول من استخرج من البحر اول انسان نه چې دریاب نه ملغلی وستری آخرین او نور مقرنین تلنے سوی پیل اسفاد پزنزیرونو کے چکم سرکش بو او سرکشی بے کولا حازانا اطواؤنا زمون بخششتے فمنونو احسان کوا اللہ ورطو فرمائل او امتیکو او یای بندوا بغیر حساب بید حسابنا تاس حساب نشکی دے و ان لہو بشکا ددن پارا اندنا زمون سرا لذل پاک مرتبه وخا و حسن ما آب و خزین واپس ایا سلیمان علیہ السلام مقامی ذکر کو و از گرام دن ایوب نادرین پیغمبر ذکر کئی ایوب علیہ السلام چل اللہ پی امتحان راوستے ہو بیماری پی راغلوا سوری انبیاء کی داگی تفصیل منکڑے ہو و از گر یاد کا امدن زمان بندہ ایوب علیہ السلام انہاں دا کل چاوازے ہوکو ربو پر ربتا انی تیویشکز مسلنی شیطان اور سدلے دے مات شیطان بینوس بین پا تکلیف کرا بینوس بین پا مرض کرا وازاب او پا تکلیف کرا شیطان رات را سدلے دے شیطان تی نسبت اکللو ذکر جی دا مسلمان اور انسان پا تکلیف اخوشالی لیکن حدیث کی رضی کہ دا ارگمی دا شیطان دا طرف نیدی پر یہ خوش آلی گی او بازی وئی چی کلا دا ایوب علیہ السلام دا مرض مدوگ دشوان شیطان ور تراغے او دا پزلکی قسم آقیس موسوسیہ چولی لنا امید کولو منین اخفل زلو دا غوسوسون وئی ریدو نو اللہ تی عجزیو کلا چی اللہ شیطان ما پا تکلیف کی آشی روایت کی رازی تی ایوب علیہ السلام ہو دا ایوب ابن العروم ابن عیس ابن اسحاق ریساق علیہ السلام پا نصب کی رات لو اور ندبی بیوہ لغینم لیا بنت یعقوب ہو بیدائیں تیان چی اللہ پدرہ ہستے ہو بعض ذکر کردی دی چی دیو یو ساروین الکڑو او دیو گاون کی خلق و غریبان نا ساروین زان لکھوڑلے او داغو تپوسے نو کڑے نا اللہ پیرا امتحان راوس او بعضی ہوئی چی او موقع کی سمنکر کار چا کولو دے رد نو کڑے نا اللہ پی امتحان راوسو او بعضی چاہتے اللہ پی امتحان راوستے ہو درجات دا پرتکول دا پارا سو کو شیطان داوی ایوب تا عبادت بولی نا کہ اخو مالم دے بچیری اللہ وی قدا تی زوالم نم بزما عبادت کئی نو بیمار چاہی پیراوستا خواڑی رو دشوا ہوئی چا تل لسکال دے بیمارو او دا چاہت ترسی درو چا غطول مال ختم شو اولاد بچی ختم شیو او دا دیر تکلیف دا وجنا پل پلوان اگر من دفعہ تندرات لو دائی جز غریبی سی کو بی بی و چاہا بی بی من دا خدمت کولو اگر کل کورم دا ختم شو دا غریبی دلاسا میونی پا یک کی پروتو نو پا آگا مقمان دی بی بی ندوتی و او ندر پاری سا پیدا کول چی دا خوراک کاب دا پاری شیطان ورد سبیت پا شکل کراغی او بی بی تے ہوئی چیستا خاون بیمار دے زبی علاج ہو کم خطب دم روی چیستا والا شفا ورک او دین دے سر ویستا برا کے ناوی زبی دا خل خاون نتا پوس ہو کم نمی بی چیرالا ایوب علیہ السلام تے قصہ ہو کر ایوب علیہ السلام کوش داو شیطان دے نسخ خفش او یہ گورت تا پردی تری سے خبری کر لی کذا روح سم زبتا سل لخت واہم قسمی و خلدو زندگی قسم خوردو او بیئی دا دعا وکڑا یا اللہ پاکا زدی حد تورسی دم اوز شیطان زما اہل و عیال سراغے او آغا زما قیدہ و زما اہل و عیال گمراہ کئی دعای وکڑا بی بی وتی وا دغه دعا وکړو الله تعالی طرف نو ته حکم وشو اورغز بیری جری کا لازم کوا په خپل خپل باندې اورغز بیری جری کا هاذا مختصل دازه د غسل نه ماری دنیا و شراب او د سلو نه دې نه وبوسکا په دې غسل وکړه په خشي څنګه چې هغه مدره کې وکړل او الله پاک د ده هغه بیمارتیا نکړه وجې دې سپین شو برابر شو او صحیح میبي تو فسرانه یعقوب علیه السلام کوم ځای کې وو ناسې اوس بل سړی ناستې ښه مزیدار هغې سر له لاس را وچې وایي غرکه شم هغه کم مریض چې وو ونه چا به شرمخانو خوړلی او که څه وپی شوي نو ایوب علیه السلام یې خو نه پېژندو نو ته یې سړی دلته کې یو بیمار و هغه څه شو چرته تللی دی راو خندل چې الله پاک مال صحت را کړی وهبنا له اهله او موږ وبخو نو ته اهل نه ده په مثله هم د دې په شان ما هم دوی سره رحمت منا رحمت زمنګ نه وذکر او پن یوین الباب د پاره د خاوندانو د عقل د ایوب علیه السلام چې کوم قسم خوړلې وو کوم چې دې له ده بی ګناه وه که څه لښتې واله کېدې شي چې هغې ته تکلیف رسېدلې او په هغه دین کې کپاره نه وه نو الله پاک د دغه قسم نه د خلاصولو دپاره ایوب علیه السلام ته یو تدبیر وښودلو وخذ بيدك ضغطا فخفل ناسي وقودر واخلا فاضرب به فديباني وحل وكا لاخفل بيدي فاغي اوها يو قودر واخلا دا جارگوئي تفاكي سل لختوي او سل دكيوي او فديني لا بيدي وا ولا تحنس او قسم مما توا يعني بقسم كي ماهني سيگا نو فدي تركي سراغد قسم نخلاش او كبارا وانا داو په امت کې داو په دین کې زمون دین کې چې څوک داسې قسم وخوري چې ما سره دا پلان کې سره یو هم سل لختي او به ګنای نو ما سره کپاره دی ورکه قسم کې هاني شو کپاره فال کپاره نه وا نه یو طریقې وته وخدل او کبل پر جو تقدیر څوک دا نه هاني کوي او دا وایي چې رز قسم نو زما نو دام آبی گناهی نو دیسی کولی شی که دازی دلختو یو جنبک او قودر آوالی او انسان کی ہوئی نو دید قسم نوزی خو پر شرط بانده که دا غاک سمر لختی دی هر لخت دی انسان بدن تا ورسی او هر زیتا اغلخت پورا پورا ورسی او پاتشو دینا اغا غلطی حیلی سابی تول نو اغا تینا سابی تی نوی وجه دانا چه کم غلط حیلے کئی لکن حیلے ری اسقاط کے پری زگنو کی دا ہو سم بی غرونو کی زین زگنو کی کی نو آغا نا دین ذکر ثابت تی گی چیو خو اس کپارش تے آو کی کپارنو زورتو او دا خو بی زورتا کئی خلقا ویم دا کم چی جمعنگ دی زمانے کی بیدتیان حیلہ کئی نو هغه خدا ویو چې د لګو نه ډېر جوړ شي لکه مثال 100 روپۍ وي او دا چې لسو کسانو کې تاو شي نو یې نامه لس زره جوړی شي او ایوب علیه السلام دور کې چې کم څه شو نو هغه د سلو نه لږ جوړ شو دا الټه وندې چار هغه د لګو نه ډېر دیو د لګو نه ډېر جوړي هغه د ډېرو نه لږ جوړ کړي بل خبره دا ده اے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم تدبیر د الله طرف نه ته خدای شو اړي مظلوم د خلاصي لپاره او دې زمانه کې کوم خلک هېلې کوي نو دغه مقصد دا دی دا به د تیار مليان وایو وای دا پیسې دې پیډې کم دي نو دا د مسکین حق دی او د فقیر او د مسکین په کینې نه بل څه نشي ورکول خو چې کله موږ دې قبض وکړو هېلو وکړو نو دا د مالدار لپاره مسلسل دی نو کوم شی چې حرام نو هغه حلال کو او حرام حلال ول در کفر کار دي چې الله یو شی حرام کړي او ته حلاله نو څه خبر نه ده او د الله تر دې دي چې دوکا کوي دیو ځان نه پاغي باندې عمل نه کوي چرتا یو مولا به دا زور لګولې چره هیله مونږ کو نه یو مقتدی پوه شو نو دې تیارې مونږ چې په تاسو ظاهري مقصد سره وی دې مقصد دا نه چې دا مونږ له څو پی او چې تاور تاسو کو دا غینه سل جوړو او چې سری دا غینه زر جوړیږي او چې زری دا غینه لږ زر جوړیږي چره جوړی دا وړه سرکار دې مونږ دې چوکو چې اکثر بورز باندې مونږه د یو کس یو لس روپۍ راول او به ټول جمعه کې تاور تاسو کو او بل لږ زر شي ستاسو لپاره وندا سرکای شي هر چا ورکو ته ضرورت په نه نه دي ونه کې درته یاره دې با خبره کار ها با خلق آری جمله راز با خدا تصویر اله کې رواز خلق دې کار نه کې هو صحیح کې الله سره و دوکه کې ابي جګر مړي دې خبره وي ترتا یو کدو دا او پریا پریدیانو کی نو آغا مانی زکاة بڑیر پرس شو داگه نه دونه که دو سیدنه تینه که دو نو صدانی مانی راگستی وی دا زکاة او آغا نور پیسی چی کموی نو آغا پاکی پتی کردی دن باکی پتی کردی نو آغا مولی سیبلا یا ملی ملی صاحبوی دا دا زکاة پیسی دا سروالا وی دا دانی دیوالا حد بیکارا ہوندی دانی وی آوازی سی بے وطری تا خوکور دا آوازی بیکارا ہوندی دا دیش چل لے چل دی پیسی وزد تالا در کما او دا گوڑا دی بیر تا موام اندر آخرت کا نو توی وستو زانتا کر جاوی دا خوڑی را تبا پارٹین کی جسا پیسی وکی ری دو روپای وی ونیم روپای وقت سنی کی صدا نو دو ونیم پزی والا دور کمو زد مولی سی دو آلا دا موام اندر آخرت نا بیا گوڑا بیر تا ور خلق کو نو چا کور تراغلو نو بس آخو دی خیز تیوی وقت دی ملال ام یم دو کور کو فلائی لم یم دو کور یعنی اللہ پاک لم یم دو کور کو ملال ام یم کوئی سنگا وی آغا زکاة می پاکی سو کی خودے ہو آغا بانی بس آغا قبل کو میر دنی تیواغی سی دا دو کی دی چلو نری دا حرام دی کتابونو کی دی تا حرام دی دغت ندیب و تدبیر ببارک دام راجی امام مجاہد ذکر کرلی چی دا دا ایوب علیہ السلام سر خاص تا اور عبداللہ ابن عباس نوائد تے چی لا اجوز زاری کل احد بعد ایوب روح المانی ذکر کرلی درشتم جد کے چی دا ایوب علیہ السلام نفس دبل تا دا پارا جائز ندا اور روح المانی ذکر کئی چی ہر آغا حیلا تو جب امثال حکمت شرعی نا تقبلو چی آغا یو شرع حکم باطلی دانی سے قبلی رے دا هیله چې کوم دا بدعتیانې کوي چې ورته هیله د اسقا کوي دا په ډېرو مفاسدو مشتمل ده مفتي رشید احمد لودیانی رحمه الله د شلو نه زیات مفاسد لیکلي دي په دې کې یو لویه خبره دا ده چې دوی الله له دوکه ورکوي ځکه هغه کم دم چې دوی په دې کې وایي نو دوی یو کتاب دی توفه تر عباده بریدیانو کتاب دی نو پاکي هغه دم لیکلی دی نه هغه دم دا وایي اما نیټر پکې ناشي نغه ده چې یو کزه ته ناجی د قران په پیسو سره خو دی او د سنوري د خو په سر نه دا مجر منټر به کوي وې د فرض او د واجب او د سنت او د مستحبات بلکې جمیع حقوق چې لازم شو دي په ذمه د متوفا هاذا خایي کې د چانه د مسلمان چې دبا دا کړی او بازي به ځینی کې پوت شوی او زه د ما پاتا د عدد ما پاتا ځینی کافر دي لہذا د مال قلیل او په خدای کثیره ما تا ته بخله ای ما قبول کړه او بل دوی ما تا ته بخره او دې کې دا ګوتی خبره به کې پټکړه چې دا مال قلیلې په عربی کې لګ مال او خدای کثیره دوکا ډیرا دا ما تا ته بخره یو خادعون الله والذین آمنوا الله سره دوکا کوي د مؤمنانو سره کوي ما خدای نه اعلان کړه او ځان سره دوکا ان وجدناه بشکام مندر اندر صابرن صبر کون کے نعم الاوا درخ بندو انه اوا بشکرے اور جو کون کے اللہ تا اور ذریات عبادنا زنگ بندیان ابراہیم اسحاق یعقوب ولید ایدی خواندانو د قوت والامصار او د پوہی ایدی جمع د ید لاس وی لاس قوت مان ور کوي خوندان د لاسونو مان د قوت ولابصار د سترګې نه ایرم ان می شکم خلص نو خالص کوم دی زره می خالص دته نه خالص کوئی ذکر اندار کی ادول د کور د اخرت دی وینه می شک دی ویندنه زمو سلاله من المصطفین الاخيار دا چون کښو غره کښو نری وذکر اسماعیل او یاد کی اسماعیل علیہ السلام او یساو ذل کی پن سورہ انبیاء کی دی تفسیر شو او کل من الاخیار او طول نید غورونا آزادا قرآن ذکرون من جهد کتاب دے و انہو بشکاری المتقین دا پارد پرزگارانو لحسن ما آب خزیر واپس آئی دے جنات یادنین جنتنا دا مشوالی مفتحت اللہم الابواب چکلا اکلا شو گوئی دی پار دروازی لجنتا متکین اور لگون کی وہی پیابری کی یہ دھونا غاری با پیابری کی بھی پاکیات نیوی کثیر تین دے رہے و شراب اوز کلا وعندہم ایمان ریسرات تاثرات ترپی مندہون کی نظر والا زنانا اطراب حمزولی تاثرات ترپو پرون دائی مانی کڑوی ہوں چیر خواندار نظر میں پزان بن کڑوی دور بخشتائی او خپل نظرونه په خواندانو بنکړي بل چاته باندې ګوري دومره بده پاک دامنی او په ناز سره کتون کی اطراب هم زولی وای چټول بعد د دې ډیر شوکاله کوه مرکی نه کم نه زیات دنیا کې خو انسان کې تغییر راځي او کم خلک چې جنت تلاش شي حدیث مبارک سے نبی علیہ السلام فرمائی چھوٹول جنتیان با دخفل نکا پا قد باندی دا آدم علیہ السلام یو قد بای دا تولو دا آدم علیہ السلام قد شیطا گزو شرعی دوم را با تول جنگی او پا یو عمر بای شاگا دیر شکال دی یادری دیر شکال دی امیشا او پا دی باندی او نبا دیو لڑک او دسماتے رضی نتش او دسماتے نبا دا پوز نتا گندگی دی نبا فمرائی کسا خلاص کی مات کیس بانے نبا نکون غٹے گی او مردن جردن نو جوانان بای او بغیر دا ویختونا نگر طول ممداشی چی دا غوبا گیری میری بینی بریت بنائی مناسب و اختبائی بے مناسب و اختبائی نکونا بنا گٹی ایمان مجاہین دا اطراب مانا کئی چی دیو با دیو بل سفا موافقت کیوی بغل بے نئی او نما دیو بل نپرت بازی مبسرین دی گدالی کن لی چی دنیا کی ہم سوک چاہت رشتہ کیا نو اگر رشتہ دیر کامیابی چې د عمر په اعتبار د خځې او د خاوند په منځ کې موافقت شي او کوم کې چې موافقت نه وي نه بیا ناکامیږي مثلا مشر انسان یو غلا زنانه د عمر نه کمه واغېتی شي نه چې خفګانې یا خاوند د عمر نه کمې او ښځې مشرې نو حاکم خفګانې کوشش هم د دې وي په کار دی د رشتو د موافقت د پاره چې د عمر مناسبتي الله جنتیانو د پاره لري ذکر کړي هاذا ما توعدون دا چې تاسو باندې کېږي دیو مې حساب د پاره د ورځې د حساب ان هاذا بشکدا لرزقنا زموږ رزق دی ما له من نفاد نه مې د پاره څه ختمېدل ختمېږي بنا هاذا دا و انا للطاغین دا خو بیان د نیکانو شو چه مزی بای و اینا لی تواغیل او بشکا دا پارا دا سرکشانو لشرم آب ناکار زید واپس ای بای جهنم چا جهنم دے یسلو نها دیو بدا گلی گنی تا فضی اسل میں حاد دیر بد پرشتے یا بد زید آرام دے آزادا پلیزو قوهو نوری سکی دوی حمیمون گرمی با وغصاق اوینی زوی جنتیانو دا پارا خو بہترین شکاکو اور جانمیان ہو چاک اب اخوکی دلی اوبئی او د جانمیانو د زخمونو نه چې کوم ویني زوی دي نو دا بر دي وکوي واخر نور مثلی یعنی تر ندینه ازواج اسما قسم جوړی دا زابون نوری دا دا اللہ پا علم کیری نور آزابون بری طور کوریش جنتیان چکلا یو ڈالا مخی تلیوی او بلا ڈالا راشی نامخی نیم روستا نور تاویی چی مرحبا پخیر رالی خوشحالی وی او سلام سلام و جانمیان چی کم ڈالا مخی جانم تا تلیوی او روستا بسی بلا لالیش نابو تا مرحبا نوی آزاد دا پوجون دا لدا مقتحیمون دا غریبن کی محکم تازو سرا لا مرحبا بی لا مرحبا بی ندیوی فخیر رالی قریبانی انہم سوال النار بشکری دا غریبن کی دیورتا قالو اغوبوی بل انتم بل کتاسو لا مرحبا بیکم ندی فخیر رالی پتاسو تازو باندی خوالے نئی یو بیو تو یہ بلو بلتو ہی چونکہ دیو دا مشران بمسکی تری کشران پسی روز تلال شی مجدہ کشران پسی لال شی و اغو تووی چلا مرحبا بیکم او دیو جواب ورکی روز تبو تووی انتم قدمتموه لنا اے مشرانو تاسو قدمتموه مسکی کڑنے دا لنا زمو دا پارا دا عذاب تاز زمو دا پارا مسکی جوڑ کڑنے فبیس القرار نو دیر بد زیده و سیدو دیشانم قالو دیو بووی ربنا ایزا مغربا کشران بدا مشران و خلاف وی اللہ تا پریاد کئی ایزا مغربا من قدما چاچی مخی لگلے لے لنازم دا پارا آزادا فزیدو ہو نزدیا غدرا عذابا دویپا عذاب دو چند پی نار پور کے خصورت آراب اتد رشم کی جواب شوئے رہے چھ دے کل اندر ارے او دا پارا بدو چنی مشرالو نا پا دے وجا چھ آغو خلق گمراہ کر دی کشرالو چھتا سوالی پنا پو ایوانی پا آغو پسی وقت لے او دا حق پرست خبرم نمنالا دنیا کی چھ کم حق پرست خلقو نو آغا مخ کی وقت کی او دے زمانے کی طول پر مختلف نمونو سیاری مخ کی زمانے کی بیوتا اشرار وی دی زمانے کی ہم مختلف نمونہ دی حق پرس کو صدا ہوئی نو جہنم تا چلار شی نو آلتی با دیو دغا سچات دیو اشرار وی ابنینی وقالو او دیو بووی مالنا سری زمان دپارا لا نراچ مونینو رجالا اغسری کنا نعدوه من الاشرار چی منگش میرول لاشرارونا و دشریانونا چی دا شر پسند دی حالان کی حق پرست شر پسند نہیں او خیر پسند وی او خیر خیر خیر و شیطان او داغا ملگری و دا شر پسند وی نیر دا خود چنیشتا اتخذناهم ایامون نیولی دو دنا سخریا پر توکو امزاغت انهم الامسوار یا که گیشو دی دیو نسترگی سرگو کی سب فرق راغلے ان ذالکا میتک دا لحق و ناق دی تخاصم اہل النار انی جگڑکا وند جانمیانو جانم کی بجگڑی کئی ہوگل قلو آیا پیغمبرا انما انا منذرون مشک دیرون کیم وما من الہین اونی شیسوک معبود الا اللہ سواد اللہنا اغا اللہ الواحد القار یو زور وردے رب السماوات رب الاسمانون دیوان عرد رزمکی وما بین وما سیدی کو منسکری العزیز الغفار غالب بخن کے دے خلو اے پیامبرا ہوا نبا ان عظیم ان دائیو خبر دے لی لا توحید لا اللہ وحدانیت لا عظیم شان خبر دے معمولی خبر اندرہ وافسوس دانے کی تاسو تی غفلت کی انتم انہو موردون تاسو دین اعراض دون کی او پا علم غیبو علم غیب زمان سر نشتا زبا علم غیبو نپیگم ما کان لیا من علم مشتی زمان پارت علم بالملع الالا پا جماعت پرتا یختصمون کله چې یو خبرې اترې کوي په خپل درمیان کې جماعت برن مراد د ملائکو جماعت ته چې کله هغه خبرې اترې کوي نو ما ته دا پته نشي چې څه وایي هنداغو نجومیان او پیریداران او دا قسم خلق دا داوی کوي دروغ وایي پیغمبر ما ته دا پته نشي درسو ما ته وایي نشو ایو آوانی نشکره ایلی ماتا ایلا انما انا ندیر مبین مگر دا چی دیر اون کیس کاری ما ندیس بری ما تواہی کی آلی من غیم نیم ای پیغامبر پا غیم انا پوئی گنو بلم نش دا غملی آلا پا من کی چی کما باس و خبری دا آگی یو نمونا ذکر کئی کله الله پاک آدم علیہ السلام پیدا کړو نو ملائکو ته مخکې مشوره کړی و نو ملائکو یې چې دا چې ولې ته پیدا کې یو کس هغه بیا په سادات کې دغه بچی والا او ته فرمایلو چې زه پاو څه پیږم چې تاسو پته نشته یا ملائکو تعالی دې سیدی حکم کړو نو هغه وکړو شیطانونه کړو اذ قال ربك كلتو استارم الملائكه ملائكتا اني بشك ذا خالق پیدا کون کیم بشر ان انسان من تین دغټینا اذا سويته نکنات برابر کم دراون فقط فيه من روحي او فكه وان پدې کې د خپل روحنا فقول او ساجدين پر او زيدت سجده کون کی فسجد الملائکتون سجد وکل ملائکو کلهم طولو اجمعون پر جمع فغوند طولو وکل اجمعون پر جمع اللہ املیس سکن املیس انکلا استقبرا زانی چوتو گنو وکان من الكافرین او دے فازل کی رکافرون یا شو دے رکافرون قال اللہ فرمائل یا املیس اے املیسا ما منعکا تشی منکلی انتسجونا دے سیدی کولونا انتس چودا دسی دیستانا لیمان نپار دا اصا خلق سبی یدیا چی ما پیدا کردی پا خوز دوانو لاسونو سن چیز اللہ دشان سا مناسب دی لاسونا پا طولو مخلوقاتو کی دا انسان دا خصوصیت چی اللہ پا کوئی دا ما پا خوز دوانو لاسونو پیدا کردی نور مخلوقات اللہ پا کلمہ دا کن پیدا کردی چوتاوی کن نو پا یکون شد او آدم علیہ السلام اللہ ما پا خفل دوانو لاسنو پیدا کرده ده در ده مقام ده اس اکبر تا آیتا زان چوتو گنو ام کنتا یهیتا من العالین دو چوتو نا دا تکبر ده اوزان کی پیدا کنن ده مقینا تلی چوچتی شیطان دا اللہ دا حکم مقابلہ کی خفلا قلو چلو نو خطاش دا اللہ دا احکام مقابلہ کی وقفل اقل نچلے قال اوی شیطان ابلیس انا خیر منہو زغور امددنا خلقتنی تازہ پیدا کرے من نار دورنا وخلقتہو تا پیدا کرے دا من تین دخلتینا زذکر دن اوچتی ما دور مقام اوچتی دے خاوری اول اغچ اقل چلولے او پا مقابلہ دا حکمی لئی کی ابلیس قطع شو پکی دور ته به تر وی او خټی ته خاورې ته کمزوري وی حالن کې خبره بلاکت تا فخاورې کې تواضع ده د مخلوق د پاره تواضع به تر صفت اور کې تواضع نشته او مخلوق د پاره کې تواضع نه ای د نقصان صفت اور چې بل شي فخاور امري خو خاور په اور څخه نشي ختمولی قال ان الله وي فخرج منها نؤذن دينا فانك رجيم بشكل ترتل شوي اوذن سنا لجنتنا او بعض وي جلا ورتوي دي خط صورت نوذ قبيح صورت تا وي جي ابليس جاولو نذير خيس صورتو وجكل الله پاک دته حکم نتی دیو کړه او دنا پرمانی وکړه زدا صورت الله بدل کو نو اوس طبيع المنظر تک تور سرته ره یاره جنت نه وزه یا دغه صورت نه وزه فإن کرجیم بشکته رټلې شوې وإن بیتکاله کلانتی پتا به زم لعنت الی یوم الدین تر ورځې قیامت پورې قال نو وین رمبی اذن ربا انذرنی مال مهلت راکی الی یوم یبعثون تر ورځې قیامت پورې الی یوم تر اورت پورې یبعثون دې په کې دا پټ کولې چې د قیامت ورځ مهلت یو تر قیامت پورې قال ان الله فرمایل فانك بشكت من المنذرين تمولا تور پیسونه الى يوم الوقت المعلوم ترز وقت معلوم پوری چغولش کېږي قیامت پوری نه کیږي ابلیس الله غدن ور کړی دا آدم علی السلام د پیدائش مخکې څومره ژوند دی او آدم علی السلام نه پس چې څومره ژوند بشوي د الله په علم کې او دا وقت نه ابلیس ته ژوند دی او ژوند دی نو ډیر یو غټ تجربه کار تجربه کار او خطرناک قسم تشهره وګړه تجربه حاصل کړل د انسان د ګمراه کولو لپاره د انسانانو د بکمه طریقې ته ګمراه کړ قال ان وی ابلیس دی عزتی کا قسم می دی تا په عزت الله ته وی لأغوية أنهم قاما غازبا قمراحكم دي ودر أجمعين طولا لألا مغيطي قسمو خللو لألا قزاد أو دا يجي دا طول إنسانا بذو قمراحكم فهي مضبوط قسم خلل لي حديث كم راجي شيطان ويلو وعزتك يا ربي لأبره أغوية عبادك ما دامت أرواهم في أجسادهم حساب عزت میری قسمی اے اللہ زبا میں شیم حسادا بندیان بزر گمراہ قوم تر سوچی دیو رحون پا جسو کی پراتی نو اللہ تعالیٰ اور طویلو وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی لا ازالو اغفر لهم مستغفرونی زمانی پا قبل عزت قسمی پا قبل لیمی قسمی وشتوالی دا مکان دی زمان قسمی چی زبا دیو بخم تر سوچی دیو زمان بخن اغواری خدا کی حضور بخم ابلیس قسم خوڑے لوگ ینہم اجمعین کی زبا گمراہ کم دیو طول اللہ مگر عبادکا صحبن جان انہم المخلصین دیونا خالص پیشوی جہان بیا علیہ السلام و سلام رسو کی داغو پت طریقہ روانی حیات دلیل پیسمت دا اجیو قال ان الله فرمایل فالحق دا خبر حق دا والحق اقول حق لرزوين تعمل ان غمخاركم ما جان من كسانا ومن من ادا جانا تبيا كاج تتا بيدري كدي من ودنا اجمعين در تولنا قلوا يا پیغمبر ما انكم زنوالم تاسنا عليه بريماني من اجر سا اجر فما انا زني من المتكلفين تکلوب کو ان کو نا د ځان نه خبره جوړون کېره تکلوب هم دې ته وایي چې یو څه پچا کې نه یو دغه داو کوي یو انسان علم او سنشتې د علم داو کوي یو هنر او سنشتې د علم داو کوي یو کار نه کړ دغه داو کوي دې تکلوب وایي ابن عدی کی یو روایت نقل کرده ابو برزر زاہون چی نبی علیہ السلام پر بیلو تالتا خبر دن رکم دا جنیتیانو مونگوی ولی نا اید اللہ پیان با نبی علیہ السلام وی دا کسان دی فل من کیو بس ردی شب قط پی دا جنیتیان او بیائیوی آیدت تالتا خبر نا در کم پا جانمیانو مونگوی ولی نا نبی علیہ السلام فرمیل هم الآئسون القانتون القذابون المتکلفون دا کسان دی چه خلق نا امید کئی دا اللہ دا رحمت نا او پخپل هم نا امید ای او دا روغ وی او تکلف کئی یو سیز بکنی دا غی دعوی کئی ایمان بھی حقی و روایت نا خلقنا چه تکلف دری علانی چه دا دن برعی پتاقت کی نه دا غزه مقابله کوي او هغه چیزا دې ورکی چی کم دینہا چلی نغیر ورکولو دعوی کئی او آغا خبر رکی چی کئی جنینا علم و سنی وزانت نسبت دغی کئی دیو جن عبداللہ جی مقصود بخاری و مسلم کی حدیث تے اغویر اے خلقو سوک چی بتال سکی پہ و خبر بانی کوئی رہی ناغری ہوئی خوچی سوک نہیں کویا ناغری دعوی چی اللہ کوئی لیکن اللہ خپل پیغمبر ته وی قل ما اسالکم علیه من اجر وما انا من المتکلفین ځان خبرې کول دا نه پکار لیکن انسان دې لری لری تلش اره صاحب کرام او چکم صفت ته عبدالله بن مقصود روایت کې نقل کړی دی نیو په کې درته اقلها تکلفا لا تکلف کډیر کم دی نو تکلف به نه کوي و ابرها قلوبا او د زونو په اعتبار ډیر نه کاندي او اعمقها علما او د علم په اعتبار سره ډیر جوړ تکلف کول ځان چې اوسې داوه چې نه اداري د خوشي کار نه د انسان دنیا کې به انسان د شرم سبب ګرځي ان هو دانه نه الا ذکر للعالمین موږ نه چاته د پاره د مخلوقات ولتعلمن او خمغت ازمانم کین بعو خبر او حقیقت نه دی باندې پس د سوخنا لمن نفس پته ولګي سورتی سار امتیازات دادی داود علیہ السلام مخصوص حال پکې ذکر شو او د سلیمان علیہ السلام مخصوص حال ایوب علیہ السلام امتحان ذکر شو عجیب انداز او دا آدم علیہ السلام د سجدی ذکر پکې وشو د جانانیانو د جګړو ذکر وشو دا د سورت امتیازات دی